به دیده عشق پنهان مرا به دیده عشق پنهان مرا دیدم که می بینی به خنده چشم گریان مرا دیدم که می بینی پریشان بود پریشان بود، پریشان بود از عشق و وفایت، اون چه می گفتم تو خود حال پریشان مرا دیدم که می بینی، آه آه آه Yeah. شب از تو من با دل خود به خلوت رازم چو بلبل از عشق گلی ترانه پردازم چه خوش به من آمد.